الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زنغو إسلام وكيكا نمشكر الله سبحانه وتعالى زايدي aliyetu neemesha neema nyingi na miongoni mwa neema hizo neema ya kutujalia asubuhi ya leo kuwa msikitini kutekeleza ibada ya faradhi na hata kumsikiza Sheikh wetu akitoa darasa, yote hizi ni thawabu na ni kheri. Na kwa hakika mada ambayo ndugu yetu ameizungumzia ni mada ambayo imeeleweka kuanzia mwanzo wake hadi mwisho, na ni kwa sababu ya kuwa Sheikh Muhammad Raslan ambaye ndio aliyetunga mada hiyo bila shaka aliipa haki yake, aliipa haki yake inavyotakiwa, kiasi cha kuwa hahitaji ya kuwa uiweke taaliki ya aina yote. Lakini kwa kuwa nimeombwa angalau nizungumze kidogo, sitazungumza nje ya mada ili nisije nikapoteza mada inavyotakiwa ieleweke na pia iwe imebakia kwenye akili. Mada hii ya pombe na ulevi kwa jumla na kisha na uraibu ni mada ambayo kwa hakika kwa sasa inahitaji izungumzwe sana, na ni kwa sababu ya kuwa ndio imeondoa hasa hasa vijana katika mwelekeo wa sawa na ikawaelekeza katika mambo ambayo kwa hakika yanasikitisha. Yatosha tu hadithi ambayo tunaambiwa ya kuwa al-khamru ummu al-khaba'ith, yani pombe na ulevi ndio mama ya nini, ya maovu. Na hili njamba ambalo laonekana ya kuwa ukianza ukisikiza ama ukikumbuka alivyoongea Sheikh kuhusu madhara ambayo husababishwa na ulevi, utaelewa ya kuwa kumbe ulevi ndio mama ya maovu yote ambayo yanapatikana hapo ulimwenguni. Yasemekana ya kuwa kuna mtu ambaye alipewa mtihani, na mtihani wenyewe ni kuwa alipewa mambo matatu, afanye moja katika hayo mambo matatu na yote ni mambo mabaya. Akaambiwa kuwa kuna pombe hapa na kisha kuna mwanamke hapa uzini naye na kisha kuna mauaji hapa uwe. Sasa hebu chagua moja na mengine tunaweza tukakusamehe usiyafanye. Sasa kwa sababu ya huyu kuona kuwa kuua kuua ni dhambi kubwa sana, uwe nafsi ambayo haina hatia la, na pia kaona kuwa kuzini zinani dhambi kubwa zaidi, kuvia kuona kuwa asi uwe wala asizini, kwa hivyo akili yake ikamtuma kuwa fadhali ninywe pombe, itakuwa sijaua na itakuwa sijazini. Lakini bila kujua kuwa kumbe pombe ndio mama wa maovu yote, baada tu ya kunywa pombe ile, pombe ikamtuma kwa kuzini na yule binti ambaye alikuwa tayari ashaona kuwa siwezi kazini, pombe ikamtuma sasa azini. Na baada ya kuzini akaona kuwa tena nishazini na ilikuwa nisizini. Sasa itafichuka kuwa mimi nimekataa na nimefanya kile ambacho nilikuwa nimekataa. Basi na akaua, pombe ikafanyaje, ikamtuma uwe. Kwa madhambi ambayo alikuwa asiyafanye, lakini kwa ajili ya kuchagua pombe ikamfanya mpaka afanye yote ambayo alikuwa mwanzo ameepuka. Na hundo ukweli ndugu zangu Waislamu. pombe inamtuma mtu kufanya mambo ambayo akiwa na akili timamu hawezi akayafanya. Ngawa ulamao anasema ikiwa pombe ndiye mama wa maovu yote, piga mfano hapa, je, na baba wa maovu ni nani? Huyo akiwa ni mama, je, babao ni nani? Na ulamao anasema kuwa ikiwa pombe ndiye baba, ndiye mama, basi baba wa maovu ni mziki. Baba wa maovu ni mziki. Na sababu utapata mara nyingi mahala ambapo kuna pombe, ulevi, si rahisi kukosa mziki. Kama vile pia mahala ambapo kuna mke, utapata pia kuna mme. Sasa, hivi ni vitu ambavyo vyote vimeharamishwa. Kiasi cha kuwa hata wale walevi wanapokosa sasa mziki ambao una imbwa na chombo fulani ambacho cha mziki, basi wenyewe wanakuwa ndio chombo cha kuimba. Pata ile ishapanda, sasa wanaanza kujimbia wenyewe huku na huku. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo vinaoana, yani vinaenda kwa pamoja. Na vyote ni vitu ambavyo vimekatazwa. Sheikh alipokuwa anazungumzia madhara ya ulevi, ameanza kwa kueleza umuhimu wa akili kwa mwanadamu. Kisha akaja akaeleza kuwa hii akili ambayo ndio chombo muhimu kwa mwanadamu huwa adui wake mkubwa zaidi ni pombe. Adui mkubwa wa akili ni pombe. Na ndugu zangu Waislamu, pombe ina madhara aina mbili kwa akili. Madhara ya kwanza ni kuwa huwa ina madhara mafupi, ya kuwa pale tu unapolewa akili inakuwa tena si ile akili ambayo ulikuwa nayo kabla ya kulewa. Hayo madhara mafupi ya hapo kwa hapo. Lakini kweli ndugu zangu Waislamu, pombe ina madhara pia marefu, na haya huwa tunayaona katika mitaa penye vijana wanachanganya haya madawa kulevya yote. Utapata anaweka bugizi, hiyo pombe, miraa, bangi, hizi tembe, mwisho wa akili inalipuka. Na haya ni mama ambayo sisi wenyewe tushie kushuhudia katika mitaa zetu. Kijana na mtu ni kijana wa kawaida, mara ashalipuka akili. Na hakuna kingine ambacho kimelipusha akili isipokuwa nini? Ni haya madawa kulevya. Anakuwa amechizika kabisa, tena hajifahamu. Na si eti amerogwa ama labda alipata na ugonjwa mwingine wa akili, ni zile dawa ani alizitumia na zikawa sasa zimezidi kiwango cha kawaida, zikalipua akili yake. Hani madhara ambayo hutokea kwa pombe. Sasa kiungo cha thamani kwa mwanadamu ambacho ni akili anakipoteza. Na ndugu zangu Waislamu, thamani ya mwanadamu ni akili. Mtu anaweza kapoteza macho yake lakini bado ana thamani kwa watu na jamii. Ukapoteza masikio lakini bado ana thamani kwa jamii. Ukapoteza hata kuona, yani kutembea, miguu haitembei lakini bado ana thamani kwa jamii. Lakini pale utakapoteza akili ndio kwisha. Kwisha kabisa. Sasa tukaelezwa kuwa Uislamu ulikuja kwa ajili ya kuhifadhi mambo matano. Na hichi ni kipengele ambacho ni muhimu sana, kila mmoja wetu anatakiwa akifikirie kwa makini. Ya kuwa Uislamu umekuja kwa sababu ya kuhifadhi ad-daruriyat al-khams. Tukatajiwa ya kuwa jambo la kwanza kabisa ambalo sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi ni ad-din. Uislamu umekuja kuhifadhi dini. Dalili gani inaonyesha kuwa Uislamu umekuja kuhifadhi dini? Ndio sababu tukikewa vitu kama jihadi. Jihadi, lengo kubwa la jihadi imekuja kwa ajili ya kuhifadhi dini. Pia tukiwekewa jambo kama elimu. Elimu imewekwa ili dini ihifadhike. Sababu bila watu kusoma dini, basi dini itapotea. Lakini pia bila ya watu kusimama kidete ya kuwa mambo ya dini yasichezewe, basi utapata kwa nini dini pia itachezewa na makafiri. Hivyo hivyo pia Uislamu ukaja kuhifadhi akili. Na ndio sababu tukiwekewa vitu kama nini? Adhabu ya ulevi. ya kwa mtu akilewa adhibiwe. Kwa nini adhibiwe? Ni kwa sababu ya kweli tuhifadhi akili kila wakati iwe imehifadhika iko sawa. Bali ndio pombe ikaharamishwa na ulevi wote. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ili kusiwepo chochote ambacho kinahatarisha hii akili ibakie vile vile. Na ndugu zangu Waislamu, bali na mengine ambayo pia ametajwa kuwa ni katika mambo yanayotakiwa hifadhiwe, lakini sasa tukibakia hapa katika akili ambayo ndio mada. Je, akili ina madhara gani kwa haya mambo matano yote ambayo yamekuja kuhifadhiwa na sheria ya Kiislamu, ambayo ni dini, ani pombe, ama tunasema kuwa ulevi una madhara gani kwa haya mambo matano ambayo yamekuja kuhifadhiwa na sheria ya Kiislamu? Na mambo yenyewe ni dini, akili, kisha mali, kisha nasaba, kisha na heshima ya mtu al-ard. Mambo matano. Hebu tuanze tukoangalia kwa kidogo kidogo ndio utaelewa madhara ya ulevi katika haya mambo matano. Yaani ulevi unapiga vita mambo haya matano yote kwa jumla. Tukianza na dini. Ulevi unafanya mpaka Muislamu amkosee heshima hata Mola wake. Aongee mambo ambayo anaongea kumhusu Mola wake ambayo haweza kaongea akiwa na akili timamu. Na huko nini? Ni kuleta madhara katika dini tauhidi. Lakini pia pombe inafanya paka ibada muhimu katika dini ambayo ni swala unashindwa kuitekeleza. Muislamu haweza kaswali. Allah anasema hivyo. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ni aya ambayo iliteremshwa wakati pombe ilikuwa bado haijaharamishwa moja kwa moja. Wakaambiwa wakati huo walipokuwa bado wameruhusiwa kulewa, kwa kuwa bado haijaharamishwa pombe moja kwa moja, maswahaba, ya kuwa hata kama mnalewa lakini msikurubie swala mkiwa bado katika hali ya ulevi, mpaka muwe mna akili kiasi cha kuwa mkiwa kwenye swala mnaelewa mnachokisema. Asikiwa wakati huo ilikuwa pombe bado haijaharamishwa moja kwa moja, lakini wanaambiwa kuwa wasiswali wakiwa na ulevi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kutoelewa kile ambacho utasema ukiwa kwenye swala kwa sababu ya ulevi. Inasemekana wakati huo, kuna wakati mmoja katika maimamu yeye alikuwa ni mlevi wakati wa zamani, na huyo imamu akawa huku yeye analazima aswalishe kwa sababu zamani viongozi ndio kuswalisha. Sasa kawa akaswalisha na huku yamelewa. Basi katika hii hali ya kuswalisha, ilikuwa ni swala ya asubuhi, akawaswalisha watu zaidi ya rakaa tano hizo asubuhi, kisha alafu akageuka. Unajua hajapika salamu bado na watu wamechoka na yeye, sasa hii swala aina gani hii asubuhi? Akageuka akauliza, nizidisha ama tosha? Anauliza watu, tosha hiyo ama nizidishe? Yaani kwa kuwa nini? Yeye bado ni pombe inamtuma kuwa hani anajihisi mchangamfu tu hani ya kuwa aendelee kuswali. Umeelewa? Sasa watu wakawa hata hawajicha kumwambia, sababu ni ile kuvumilia tu kwa kuwa nini? Sasa tutafanyaje? Lakini ukweli ni kuwa ni pombe inaharibu kabisa dini. Na huu ni mfano tu, vipi mtu hafai kuswali akiwa ni mlevi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam tajua ya kuwa ametuambia ya kuwa yeyote atakaelewa basi nitakiwa nini? Asiswali. Na hii pia ni aya inasema hivi. Lakini swali ni hili, je, ulevi mtu ambaye sasa amekuwa ni addicted, yani ni mraibu kiasi cha kule ulevi ndio sasa kama damu yake, bila kulewa anajihisi kuwa mnyonge kabisa, huyu ataswali saa ngapi? Sasa kuna watu ambao wako hivyo ya kuwa ni bila kulewa anajihisi kuwa ni hawezi kabisa kufanya chochote. Kwa madhara makubwa zaidi katika nini? Ibada ya swala. Na hivyo hivyo katika ibada zote, mtu aweza akafunga na huku amelewa, mtu aweza akahiji na huku amelewa. Yaani ukiingia katika kile ibada unapata kwa bombe, pombe inakuwa ni kipingamizi na ulevi wote kwa jumla. Hiyo ni madhara nini upande wa dini. Upande wa akili ni kama tulivyoeleza, mtu anapoteza akili yake moja kwa moja, lakini pia inafika wakati paka akili nalipuka kabisa. Ukienda upande wa mali usiseme. Ni wangapi ambao Allah alikuwa amewaneemesha, lakini kwa ajili ya mambo ya uraibu, pombe na ulevi, wakawa wamefilisika. Sababu mtu akiwa, kuna wale ambao akipata mshahara, mfano kama anafanya kazi ya mshahara, basi kabla kuenda nyumbani anapitia kwanza kulevini, na ole wake apitie huko na na pesa mifukoni, basi uone vile ataanza kujionesha kuwa mimi ndio sasa kusema leo. Waita, haya, leta hapo kreti nzima. Kina wale wanamchangilia, basi anapandwa na ile nini, basi anajaza, kila mtu anasema kwa haya, kila mtu alewe. Akifika nyumbani akishika hivi hamna kitu. Na ujio huko bado ana majukumu ambayo alikuwa anatakiwa ni atekeleze kwa zile pesa. Akikumbuka zimazika huko jana. Bali hata hivyo anatembea nazo, mara huko njiani hajielewi, ameanguka, pesa zimeanguka njiani haelewi, ama ameibiwa, yani kwa sababu ni kuwa iko hivyo. Madhara kwa nini? Kwa mali. Lakini ile ile pombe yenyewe, kwa kuwa unatumia pesa zako kununua kitu ambacho kina madhara na kina faida kwako, ni israfu kwa mali yako, jambo ambalo halina faida kwa mali. Na hiyo ni kwa uraibu wote, iwe ni sigara, iwe ni miraa, iwe ni pombe, iwe ni nini, yana madhara kwa mali. Kuna watu ambao kwa sababu ya kuwa wana ule uraibu wa haya mambo ambao ni ulevi, akipata pesa cha kwanza kufikiria hata kabla ya chakula na mahitaji mengine ya kimsingi katika jamii, anafikiria kwanza ulevi ule na uraibu. Yaani anafadhali nyumbani wakakope deni ambalo hajatalipa lini, lakini pesa ambazo anazo kidogo azipangie vipi ataweza kutumia kwa ulevi na uraibu. Hayo ni madhara kwa nini? Kwa mali ya mtu. Ama kuhusu madhara ya heshima, hilo liko wazi kabisa. Yaani mtu ambaye ni mlevi, unapata kuwa hupoteza heshima yake kwa jamii, hasa hasa ule wakati sasa amelewa, kiasi cha kuwa mpaka sasa akija akipata fahamu, akiambiwa yale aliyokuwa akiyafanya wakati wa kuwa amelewa, anajutia sana, anajutia. Kunaweza kupata kuwa mtu anatusi, mtu anajiongelea mambo ambayo hayana heshima wala adabu. Mtu utapata kuwa anaweza hata akaenda akafanya fujo na mingine mengi, ambao baadaye unapata watu wanamuona kuwa huyu heshima yake haipo. Na hiyo nini? Ni madhara kwa upande wa heshima ya mtu. Ama madhara kwa upande wa nasaba, hiyo ndio sisemi, kwa sababu penye kuna pombe hauwezi kukosa ukahaba na uzinifu. Na hiyo ndio maana ya kuwa sana saba inapotea. Mtu anapata mimba huku hajui nani baba yake, yote nini? Ni ulevi. Utapata kwenye kuna baa hapo, kando yake kuna lodging. Yote nini? Ni kuonesha hatari ya pombe, ndugu zangu Waislamu, kwa haya mambo matano yote ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kulinda na kuhifadhi. Kwa ndo sababu kukawa kuna haja kubwa zaidi Waislamu kuelezwa hatari hizi, ili kwanza waelewe, mbali na kuwa ni jambo la haramu, lakini pia ni jambo ambalo lina madhara kama haya. Hasa ndio Sheikh akaeleza mwishowe ni njia zipi ambazo zafaa zitumike ili tuwaokoe, kwa sababu mtu aliyejiingiza katika janga hili, yeye anatakiwa achukuliwe kama mgonjwa. Ni kama vile ukimwona mgonjwa haufai kumsuta na kumfanyia stigma, bali inatakiwa umhurumie na umuombe Allah aliyekusalimisha na hali hiyo, na kisha yeye sasa ujaribu kutafuta njia ya vipi unaweza ukamsaidia uwezavyo. Wala si tutamwacha useme kwa shauri yake amejitakia, la, ni kuwa huo ni mtihani amepata. Lakini wewe ndugu yako Muislamu, lazima wanini, una jukumu la kumsaidia ndugu yako. Ukiona mtu ambaye amelewa, jambo la kwanza ambalo atakiwa ufanye ni kuomba dua, useme alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wafadhalani ala kathirin mimman khalaqa tafdhila. Hii ndio dua ambaye atakiwa mtu aiombe anapoona mtu ambaye ana ibtila, yani Allah amempa mtihani, unasema alhamdulillah, namshukuru Allah alladhi ambaye afani, ameniafi na kunisalimisha, mimma btalaka bihi, kwa yale ambayo amekupa ibtila kwayo, ulevi na uraibu, kisha fadhalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, na kanifadhilisha kati ya wengi ambao amewaumba kwa fadhila kubwa zaidi. Sasa baada ya kuelewa ya kumbe Allah amekuepushia bala hiyo, kwa hivyo ni fadhila kubwa ambayo Allah amekupa, sasa baada ya hapo yatakiwa sasa umhurumie ndugu yako, sababu Mtume anasema mathalul mu'minina fi ta'atufihim wa tarahumihim kamathali jasadin wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul a'dha'i bisahri wal humma. Ani mfano wa Uislamu katika kule kuhurumiana kwao na kusikitikiana kwao, basi ni mfano wa mwili mmoja. Ikiwa kuna kiungo ambacho kinaumia na kina maumivu, basi mwili wote huwa unakesha kwa kushirikiana na kile kiungo kimoja kwa ile maumivu. Sasa Uislamu pia unatakiwa hivyo. Ndugu yako Muislamu unamwona kuwa amepata mtihani huo, mchukulie kuwa huyu ni mtihani ameupata. Kwa hivyo anahitaji msaada wangu na msaada wetu sisi kama jamii. Sasa jaribu kumpa nasaha, kumpa mawaidha, nielewa. Lakini Sheikh akasema na huu ndio ukweli. Hizi njia ambazo hutumika kisasa na hata serikali ya kweti ndio njia za kurekebisha uraibu katika jamii, hizi ni njia ambazo mafanikio yake ni machache sana, ya kuwa eti watengeneze vituo vya kurekebisha wale waraibu kisha baadaye tuwachukue tuwapeleke huko, na kisha tapata wale wale walioko huko wenyewe watakiwa pia wapeleke kwa vituo vingine warekebishwe. Yani yule ambaye ni mgonjwa pia unampelekea mgonjwa mwingine pia nini amtibu. Fadhaf at-talib wal-matlub. Kwa ina maana kuwa sasa hawa ni watu ambao shida yao si mili, wanatakiwa warekebishwe kuanzia kwenye nini, kwenye fikra, wala si eti kutoa zile sumu zilizomo kwenye mwili ambazo ndizo zinawafanya mpaka mwili unakuwa hauwezi ukajiendesha mpaka upate nini ule uraibu, bali nitakiwa nini, ni kuwa huyu mtu akili yake kwanza irekebishwe, ndio kiungo muhimu sana ambacho sasa aache uraibu huo na ulevu huo baada ya kuwa akili ishakubali ya kuwa sasa inaacha. Lakini kule kumzuia ya kuwa sasa haumruhusu kufikia huu ulevi, kwa sababu yuko hapa kwa hapa amezungukwa na kuta tatu kuta nne, kisha baadaye sasa unampa madawa eti ya kusafisha ile sumu iliyomo kwenye damu yake na mwili wake, lakini bado akili yake iko hivyo hivyo, anatamani tu kwa ile siku nitafunguliwa mlango nikienda huko tena na nini nafikia vile vitu. Sitakuwa bado hujamsaidia. Sasa ndio sababu huyu suluhisho ya kwanza kabisa ni kuwa ili aache ni kumjenga na imani. Sababu unajua unaweza kujiuliza, lakini sasa kuna uhusiano gani kati ya kuwa mtu afundishwe na elewe katika tauhidi na ibada, huu haya mambo yana uhusiano gani na kumrekebisha mtu ambaye ni mlevi? Ndugu yangu Muislamu, hii ndio suluhisho kubwa zaidi. Kwa sababu yeyote atakayeacha ulevi kwa sababu ya ima kuogopa serikali ama kuogopa babake ama kuogopa rafiki yake ama mwalimu wake ama nani mwingine, huyu ni mtu ambaye hataacha uraibu. Lakini yule ambaye ataacha uraibu kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kujua kuwa mimi jambo hili ni faida kwa nafsi yangu, ambapo nikiliendeleza basi ni madhara kwangu, kwa maisha yangu ya duniani na akhera, lakini pia kwa maisha yangu mwenyewe binafsi ya afya yangu na mwili wangu. Sasa mtu huyu akielewa hivyo, basi itakuwa ana ule msukumo wa kupigana vita na nini, na ule uraibu. Kwa kuwa nini, kama vile mtu anaweza akapambana na jambo ambalo anaona kuwa moyo wataka, lakini kwa sababu anaona kuwa hapa kuna madhara anajiepusha nalo, na kwa sababu ya hofu ambayo anayo anajiepusha nalo, basi hivyo pia inatakiwa ni hasa mtu aanzie hapo. Kwa yeyote atakayeacha jambo kwa ajili Allah, na kisha ile imani iendelee kuwepo na kujengwa kuzidi, basi ina maana kwa huyu mtu bila shaka atawezana na hivyo vita. We angalia vile maswahaba walikuwa ni waraibu na walevi wakati pombe inaharamishwa. Yasemekana kuwa ilikuwa ndio biashara, na mimi najua kuwa hakuna biashara ambayo ina faida ya haraka kama biashara ya ulevi. Na zama hizo maswahaba walikuwa katika biashara hizo kabla ya pombe haramishwa. Na wenyewe walikuwa kilewa pia. Lakini pombe ilipoharamishwa, kile ambacho kiliwasaidia kuachana na hizo pombe, licha kuwa pia hiyo pombe walikuwa wametia ndani mali zao, wamewekeza, hakuna kitu kingine. Hawakupelekwa wapi? Rehabilitation. Hawakupelekwa huko. Isipokuwa kilichowasaidia ni ile imani ambayo Mtume alikuwa ashaijenga katika nafsi zao. Kisha na kuelezwa madhara ambayo sasa walijua kweli ya kuwa pombe inayo, kama nilivyoeleza kwa ufupi hapa na tulivyoeleza na shaka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas. Wanakuuliza kuhusu pombe na kamari, waambie kuwa ndani yake kuna uovu mkubwa zaidi na madhara makubwa zaidi, ingawa pia kuna manufaa ambayo hupatikana licha kuwa ni machache kwa watu. Kisha Allah akasemaje, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, lakini yale madhara yanayopatikana na maovu yanayopatikana katika ulevi huo na katika kamari ni makubwa zaidi kuliko nini, ili faida ambayo mtu anaiona. Sasa maswahaba hizi aya zilipowajenga katika hali ya kujua ya kumbe hivi ni vitu ambavyo vina madhara mengi, licha kwa kuna faida ndogo tunaziona, ni vitu ambavyo vinatuharibia dini yetu na ibada zetu, basi ikawa waliposikia kwa sasa Allah anasema innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani, Allah akasema kwa fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Masahaba yasemekana kuwa siku hiyo pale Madina ukienda ilikuwa ni kama mito za nini, za pombe, wamemwaga vile vifaa ambavyo wanavitumia kupikia na kuwekea pombe, si eti walizisafisha, wakavivunja vunja. Na mtu hakujali kuwa hii ni mali yangu na nitaingia hasara, la, vyote wakaamua nini, potelea mbali. Mzangu wa Islamu, na ukiona mtu ameamua kuvunja kile ambacho nakivunja kwa sababu ya kuamini ya kuwa ni kibaya kutoka moyoni mwake, huyo mtu si rahisi kurejelea kitu hicho. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kule kurekebisha ibada ya ushirikina, watu watoe katika ibada hiyo, alitumia mbinu tofauti na mbinu ambayo Nabiullah Ibrahim alitumia. Ibrahim yeye alichukua shoka akaenda akavunja yale masanamu, licha ya kuwa nini, bado akili za watu zilikuwa bado zapenda yale masanamu na ibada ile, lakini Mtume aliacha. Tena Mtume akawa anafanya ibada pale Kaaba na masanamu yapo, lakini akasema siyavunji, nataka kwanza nibadilishe akili za hao wenye kuabudu wajue kuwa ni makosa, wenyewe washike shoka wavunje. Na kweli masahaba ambao ndio mwanzo walikuwa kiabudu hayo masanamu, waliposhika mapanga na shoka na sururu na wakavunja ile masanamu, hayakuwahi kurejea tena masanamu hapo katika Kaaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna shaitana kad yaisa ayyabudahu almusalluna fi jaziratil arab. Shetani pia akakata tamaa kabisa ya kuwa kuanzia tena leo hapa tena sitaabudiwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa akili imeshasafishwa, iko safi na imani ishajengeka, ni imara. Sasa mtu kuacha jambo hili inakuwa ni wepesi kwake, na kuregelea ni vigumu zaidi. Sasa hii ndio hatua muhimu sana ambayo tutakiwa tujenge watoto wetu na jamii yetu, ili waweze kuwa na uwezo mkubwa wa kuachana na haya madhara. Ingawa Sheikh ameeleza mengi, lakini hii ndio kiini, hichi ndio kiini. Kisha sana mengine afatie ya kuwa watu wazuiwe kuketi na nini na marafiki wabaya katika vikao vibaya na mengine mengi ambayo amesema. Kwa sababu ya kuwa nimekuja kufanya taaliq wala si kutoa mawaidha, na kama nilivyosema kuwa sitaki niharibu mada, na ndio sababu nimebakia pale pale kwenye mada, naona haya ambayo nimesema yanatosha. Na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushie madhara haya katika jamii zetu. na katika familia zetu na katika mita zetu na hata katika nafsi zetu, na Allah tusalimishe na uovu wa hayo yanayofanyika na wale wanayofanya mambo hayo. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan.